na magonjwa pia huu mwaka vina ujanja mtashiba shiba keki ya dunia huu mwaka tunakuonja. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea habari mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida hapa studio kuna mimi Lomard Nevuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwaya. Tunaanzia nchini Burundi. Ukimya watembea kwa mguu ndicho kichwa cha habari cha gazeti Iwachu katika toleo lake la Aprili 15, ili kukumbusha kuwa kurudi makwao kwa mguu ndio njia pekee inayosalia kwa wakazi wa jiji la Bujumbura kipindi hiki cha uhaba wa mafuta, badala ya kusubiri kwenye foleni kwenye vituo vya basi. Wakazi wa jiji wanaamua kutembea zao kwa mguu ili kurudi nyumbani. Zikikabiliwa na ongezeko la aina hiyo la bei ya mafuta, mataifa yamechukua hatua kali kukwamisha mshituko huo. Hadi sasa, la shangaa gazeti la Burundi Echo, hakuna hatua inayotegemewa nchini Burundi kuhusu swala hilo. Daima Net Press linaripoti masuluhisho yaliyopendekezwa na bosi wa Olucom Gabriel Lufiri, ambaye anaitaka serikali kuchukua uongozi katika kuifanya wastani bei ya mafuta, ambayo kwa mjibu wake ni msingi wa kuleta utulivu wa bei kwenye soko la kiuchumi katika taifa. Na tukisalia nchini Burundi, madhehebu ya kidini yanayotambulika mkoani Rumonge yanaombwa kuchangia na kuwatia moyo waumini wao katika maendeleo ya mkoa huo, linaandika gazeti la ABP. Gazeti hili linabainisha kuwa wito huo ulitolewa Jumatano na gavana wa mkoa huo Consolatere Nitunga wakati wa mkutano wa viongozi wa madhehebu hayo. Alieleza kuwa madhehebu ya dini yana rasilimali za kuweza kuendeleza mkoa, akisisitiza kuwa wafuasi wao wanaunda nguvu kazi kubwa za miradi ya ufugaji na kilimo. Naam. Romuald kutoka Burundi, tuingie Uganda na The Monitor, gazeti la kila siku la Uganda, linaloandika kuhusu kuingia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Jamhuri ya katika muungano wa muungano na kumradi katika muungano wa Afrika ya Mashariki. Gazeti hilo linaona kuwa kuingia huko kunafanya tishio kwa la wanamgambo kuwa tatizo katika kanda. Kulingana na The Monitor, baadhi wanahofia kwamba ushindani unaoweza kuleta mgawanyiko katika kati ya nchi ili kunyakua sehemu kubwa ya soko jipya unaweza kuwa tatizo la ukosefu wa usalama. Wakati wa utiaji saini, viongozi walijadili matarajio yao ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano, lakini pia walikuwa na wasiwasi kuhusu usalama katika mipaka ya nchi zao. Kutiwa saini kwa mkataba huo na DRC kulikuja wakati ambapo mkoa wa Kivu Kaskazini Mashariki ulikuwa ukikumbwa na uasi wa M23. Na gazeti la The Independent limeandika kwamba kanisa la Anglikana nchini Uganda liko tayari kuwaweka wakifu maaskofu wa kike, hatua ambayo inaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye daraja la juu zaidi la huduma hiyo nchini Uganda. Askofu mkuu wa kanisa la Uganda, Mhashamu Dr. Stephen Kiziimba Mugalu, alisitiza wito huo wakati wa ibada Jumapili ya Pasaka alipokuwa kitafakari kuhusu nafasi ya wanawake katika kanisa hilo. Alikumbusha kwamba wanawake walikuwa watu wa kwanza kumuona Bwana akifufuka, jambo ambalo baada ya kufufuka kwake, jambo ambalo linawafanya wawe wainjilisti wa kwanza kabisa katika historia ya Biblia. Askofu mkuu Kiziimba alibainisha kuwa katika ulimwengu wa kidunia watu wanawake tayari wameonyesha uwezo wa kubeba vyeo vyote vya juu na wamehudumu vyema, jambo linaloashiria kwamba wanaweza pia kuaminiwa na vyeo vya juu katika kanisa. Omer, TSC ya wafuta kazi walimu 64 kwa makosa mbalimbali, linaripoti gazeti la The Star la Kenya. 38 mwa walimu 64 waliofukuzwa kazi na tume ya utumishi wa walimu, linaripoti gazeti hilo, walifanya makosa ya kinidhamu, huku wengine 26 wakituhumiwa kutambulisha vyeti bandia ama vyeti vya kugushi wakati wa kuajiri. Katika tangazo lililotolewa Aprili 14 mwaka huu, afisa mkuu wa TSC Nancy Macharia alisema walimu ambao majina yao yaliondolewa kwenye orodha ya usajili hawatarejeshwa isipokuwa watakapoagizwa na tume. Mnamo Oktoba mwaka jana, TSC iliwafuta kazi walimu 43 kwa utovu wa nidhamu tofauti. Na mdaima nchini Kenya, kulingana na gazeti la Taifa Leo, waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i amewahakikishia Wakenya kuwa uchaguzi wa Agosti utakuwa wa amani kwa kuwa wamejiandaa vizima ili kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi. Alipohojiwa na Taifa Leo, waziri huyo alipuuza madai ya watu kuwa huenda kukatokea wizi wa kura katika uchaguzi wa Agosti. Daktari Matiang'i alisema kuwa sekta hiyo ina rasilimali za kutosha kuhakikisha kuwa shughuli ya uchaguzi inafanyika bila kuingiliwa kati. Alisema polisi nchini ni huru na haitawa aliwi na mwanasiasa yeyote. Aliongeza kuwa maafisa wake hawana woga wowote kuhusu nani atakayepata ushindi, kwani kazi yao ni kuwatumikia Wakenya na kuhakikisha kuwa kuna amani. Na kulingana na gazeti L'Actualité.cd, hali ya usalama haijaimarika mjini Ituri licha ya hali ya tahadhari ambayo imedumu kwa takriban mwaka mmoja. Ijumaa iliyopita, wanamgambo wa Kodeko waliwakata vichwa watu watano katika kijiji cha Njara, katika eneo la kichifu la Bahema No, eneo la Jugu. Vikosi vya jeshi la Kongo vinasema kuwa wamezidi msako na wa kuwasaka wanamgambo katika eneo hilo lenye hali tete tangu mwisho wa 2017, lakini hali inaonekana kuwa mbaya zaidi kutokana na kuenea kwa mashambulizi dhidi ya raia na jeshi. Na kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tufike nchini Sudani Kusini, ambapo muungano wa mashirika ya kiraia umewataka Rais Salva Kiir na makamu wa kwanza wake Riek Machar kuingilia kati na kumaliza mapigano mapya hivi karibuni yanayowakabili wapinzani katika jimbo la Unity Sudan Kusini. Gazeti la Sudan Tribune limechapisha kundi hilo katika taarifa lilieleza wasiwasi wao juu ya mapigano ambayo yalizuka katika kaunti ya Lia kati ya vikosi hasimu na vikundi vingine vyenye silaha mnamo Aprili 7. Mapigano hayo yalisababisha watu kuyahama makazi yao, kupoteza maisha, kutekwa nyara na kubakwa kwa wanawake na wasichana. Kulingana na mashirika ya kiraia, serikali ya muungano ina jukumu la kulinda maisha ya watu na mali zao pekee. Naam, ni saa 10 na dakika 23 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Habari za magazeti. Naam, Rwanda. Viongozi wa biashara wa EAC, East Africa Community, kutafuta fursa nchini DRC. Kongo, kwa mujibu wa The New Times, ni nchi nzuri sana yenye vivutio mbalimbali vya utalii, mbuga za wanyama, utamaduni, mazingira na mengine mengi ambayo watu wanataka kuona. Wasimamizi wa biashara wa kanda wanapanga safari ya kikazi nchini DR Congo mapema mwezi ujao ili kuwashirikisha wenzao wa Congo kwa nia ya kutumia fursa za biashara na uwekezaji katika nchi hiyo kubwa. John Bosco Kalisa, mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki EABC, aliyabainisha Jumamosi hii Aprili 16, wiki moja baada ya rais wa DR Congo Felix Tshisekedi Aprili 8 kutia saini mkataba wa nchi yake kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Community. Kutoka Rwanda tufike nchini Tanzania, ambapo wakati mgogoro ukizidi kufukuta kwenye kanisa la Kiinjili la Kiruteli Tanzania, Dayosisi ya Konde, baadhi ya waumini wa usharika wa Mbalizi wamezuia mchungaji wao atupele mlawa kuingia kanisani na kusababisha kuvunjika kwa ibada Jumapili hii, gazeti la Mwananchi limechapisha. Jeshi la polisi mkoani humo limefika kanisani hapo na kukamata baadhi ya viongozi wa kanisa hilo. Baadhi ya waumini wamesema vurugu zilianza baada ya baadhi ya waumini kufunga milango kumzuia mchungaji mlawa kutoingia ndani kuendesha ibada wakidai kutumia vibaya mali za kanisa hilo. Hata hivyo waumini wengine walipinga kitendo cha kufunga milango ya kanisa wakitaka mchungaji mlawa aendelee na kazi. Vurugu kanisani. Naam, tuingie viwanjani na Mwanasport. Simba yaipotezea kwanza Yanga. Wakati tambo za za pambano la Kariakoo Derby litakalochezwa Aprili 30 zikianza mtaani na mtandaoni kupitia mashabiki wa timu hizo, kwa mabosi wa Simba mambo ni tofauti, kwani wala hawashobekei pambano hilo kwa sasa. Mabosi wa Simba wamesema kwa sasa akili zao zipo kwenye mechi zao za kimataifa za michuano ya kombe la shirikisho Afrika, ili kumalizana kwanza na Orlando Pirates ya Afrika Kusini ndipo waanze kuifikiria Yanga. Simba leo inatupa karata katika mechi ya mkondo wa kwanza ya robo finali ya michuano hiyo ya CAF kabla ya kurudiana wapinzani wao wiki ijayo, ndipo itarudi kwenye ligi kuu bara kuvaana na watani wao wa jadi katika pambano hilo la dabi. Na mpenzi msikilizaji, dondoo magazetini kwa siku ya leo hazina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomwaro Denyeuze kwa ushirikiano wa Omen Nduwayo. Upande wa mitambo alikuwa Bisi Rafini Hakisimana. Tunawatakia kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.